Μωρή σου, σε πιάσα, ε! Γυμναστιακός είμαι, μωρό μου. Μωράκι μου, εσύ. Λοιπόν, σε κάνω ταυτιρτή. Εσένα, τώρα. Δεν είστε εντάξει. Βγήκατε και κράξατε όλοι, κράζετε τον Πετρόπουλο να μάθω τον υπουργό που είπε ότι οι επαγγελματίες οι ελεύθεροι, ότι τον βρήκανε και του είπαν συγχαρητήρια κλπ. Χθες περπάτησα από το Υπουργείο στη Χαλάου Τρικούπη και επέστρεψα στο Υπουργείο με τα πόδια. Και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που βγήκαν από τα μαγαζιά του. Πανηγύριζαν. Ναι, που μου λέγανε ευτυχώς, γιατί ήταν 850 ευρώ να πληρώνω κάθε μήνα εισφορά για τον ΟΑΕ και τώρα μου ήρθε 150 ευρώ. Για τα κατηγορία. Για τα κατηγορία. Απολύτως. Είναι το 80% της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Εγώ σου λέω, μα αυτό συνέβη πραγματικά. Συνέβη. Και εγώ σου λέω πραγματικά ότι συνέβη. Δες και σε μια εκδήλωση που είχε πάει χθες ο Πετρόπουλος πόσα συγχαρητήρια μαζεμένα πήρε. Απλά τα συγχαρητήρια χθες τα πήρε με κάτι φάσκυλα μαζί. Άκουμο Ριλουλού, ήμουνα και εγώ μαζί του. Όντως στη Βουλγαρία οι ελεύθεροι επαγγελματίες του λέγανε συγχαρητήρια του μα. Βέβαια, στη Βουλγαρία πολύ πιθανό. Το για υπουργός Βουλγαρίας είναι πολύ καλός. Ρε, αυτά τα μπουρδέλα, τα σιριζάκια, πού ζούνε ρε μα. Τα μπουρδέλα, τα τριμπουρδέλα. Πού ζούνε ρε μαλάκα, σοβαρά σου μιλάω τώρα. Δηλαδή, έχουμε μαλάκα οι επιθεωρήσεις τόσο υλικό από αυτούς τους μαλάκες. Δηλαδή, όπου βγούνε είναι ένα υλικό για επιθεώρηση τα ζώα. Πες τους ρε να πάνε στο διάολο να φύγουνε, να φύγουν από εδώ, να ησυχάσουμε ρε μαλάκα. Να έρθει ένας καινούριος θείασος στο κάτω-κάτω. Να ετούμαστε κάτι, δεν θέλω έτσι, θέλω και λύσεις. Να ετούμαστε. Ένας καινούριος θείασος. Αναζητώνται νέοι καραγκιόζηδοι. Η μόνη λύση μαλάκα ήταν ο Σαμαράς. Τέλος, πάρτε το χαμπάρι. Εσύ λες για τους προηγούμενους θείας, τους προηγούμενους καραγκιόζηδη. Ναι, ναι. Σεξιστικό αυτό που θα πω. Η μόνη λύση είναι το γαμίσι. Αυτό είναι σίγουρο, μήπως και κάποια μπαρά καθαρίσουνε μαλάκα. Ναι, γιατί όλοι οι αγάμιτοι που έχουν μαζευτεί και όλα τα τριμπούρδελα, τα σιριζάκια και όλα. Όχι, δεν είναι μόνο εκεί, δεν είναι μόνο εκεί, είναι και στην κοινωνία. Παιδιά, γιατί δεν γαμίσετε. Τραβάτε γαμίσετε. Μαζί σου. Τραβάτε μαζί μου, μαζί μου, μαζί μου. Τι να κάνω, θα κάνω μεροκάματα έξτρα, υπεριορίες. Το γαμίσι είναι η καλύτερη λύση όλα τα χρόνια και όλες τις εποχές. Καθαρίζει το μυαλό, παιδιά. Είτε γιατί χανόμαστε. Πήρα για τον Τάση. Για τον Τάση τον Πετρόπουλο. Τάσης είναι το όνομά του. Το υφυπουργό. Άδικα τρώει τόσο πολύ χτύπημα. Το ξέρω 40 χρόνια. Α, ωραία. Είμαστε αντίπαλοι πολιτικά. Ένα πράγμα θα πω. Είπε μια παυβαρία, εντάξει. Προσπάθεια κάνει. Δεν αξίζει τόσο πολύ χτύπημα. Είναι καλό παιδί. Ξέρεις ο Νίκος ο παπάς άμα είναι κακό παιδί, ας πούμε. Δεν κρυμάμαι είναι καλά ή κακά παιδιά εδώ πέρα. Εδώ πολιτικές είναι το θέμα. Όχι ποιος είναι καλό παιδί. Και για τον Γεωργάκη καλό παιδί λέγανε ότι είναι. Τι πάει να πει. Και ο Τσίπρας μπορεί να είναι καλό παιδί. Ο Κυριάκος το καλύτερο φαίνεται. Γάμια τους, δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Καλά, ίδιες πολιτικές με τον Τσίπρα εφαρμόζει, ε. Υπουργός του Τσίπρα είναι, ήρεμα λίγο. Μνημόνιο έχει φέρει. Τα καλά παιδιά φέρουν μνημόνιο, μπράβο. Αποστόλη, δεν είμαι από αυτούς εγώ. Ανήκω πιο αριστερά. Δεν λέω για σένα, αλλά για το φίλο σου λέω που περασπίζεσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζουμπουρλούδικο. Παιδί μου, ούτε μια φορά δεν χτύπησε. Αφού σε περίμενα, ήμουν πάνω από το τηλέφωνο και λέω δεν θα πάρει. Θα πάρει εδώ, πήρε. Είναι δυνατόν να μην πάρω. Πήρες νωρίς, δεν σε περίμενα. Συνήθως παίρνεις παρά πέντε, τώρα πήρες παρά τέταρτο. Εκείνη τη συνέντευξη που έδωσε μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μίλησε για ημερομηνία λήξης. Πόσο κοντά πιστεύεις ότι είναι η ημερομηνία λήξης του Αλέξη? Ποια λήξη, τώρα πάμε σε ημερομηνία σύψης. Δεν είναι ημερομηνία λήξης, έχει περάσει. Σφίχτηκα και έλειξης που λέμε. Μετά τη σύψη δεν έχει άλλο. Σκούλικε. Εγώ αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα δείχνουμε ως λαός ανοχή σε ψέματα και κοροϊδία. Όσο εμπιστευόμαστε παλιούς ψεύτες σε νέα βιτρίνα. Σωστό, ενώ στον Κυριάκο. Εσύ το υπονοείς αυτό, εγώ όχι. Ο Κυριάκος είναι κάτι νέο. Κάτι νέο, όπως λέμε, πήρε ένα νέο σακάκι. Ένα τέτοιο νέο. Και το όνομα Μητσοτάκης, ας πούμε, δεν έχει κάνει καριέρα στην πολιτική. Όσο θα ήθελε, όχι, να πούμε την αλήθεια. Α, θα ήθελε και παραπάνω. Δεν θα ήθελε. Δηλαδή έχει κάνει μεγαλύτερη καριέρα στο παρασκήνιο παρά στο προσκήνιο. Άστα. Είμαι σκάστο τώρα, μου τα θυμίζεις, θα στεναχωρήσω κόσμο. Ναι. Ρε, έρχεται το τέλος! Άντε, μωρή συγκτήρια, έρχεται το τέλος, έρχεται και δεν έχει έρθει. Άντε, στο διάλογο πια! Δεν έρχεται, λες ψέματα, είσαι ψεύτης, σε καταγγέλω! Λες όλα ψέματα! Άι, στο διάλογο μας κοροϊδεύετε όλοι! Ού, στο διάλογο το χάμω! Ψεύτες όλοι! Τσίπρας κατάρτισης, μωρή, λες ψέματα, έρχεται τέλος, τέλος και δεν έρχεται ποτέ! Άντε, στο διάλογο! Αποστολή. Έλα. Σεξιστή. Πού είσαι? Εδώ, φίλε. Σεξίζω. Κάνω σεξισμό. Διαπράττω το έγκλημα του σεξισμού, φίλε μου. Μας είχαν λείψει αυτά, ε. Έχει φύγει η ζωή Κωνσταντοπούλα από τη Βουλή εδώ και κανένα χρόνο, 1,5 και μας έχουν λείψει όλα αυτά τα κομιλφό. Εσύ και ο Πιτσιρίκος είχατε καταστρέψει την Ελλάδα. Να τα έλεγα εγώ παλιά. Και δεν είναι τυχαίο που είμαστε φίλοι. Οπ. αυτό το άλλο που είπε ένα φίλο του Χανούμη και έχει δίκιο. Μου λέει ότι αυτοί που κατηγορούν τον Αποστόλη για σεξισμό και αυτά είναι κάτι τύποι από αυτού που κατηγορούσαν του αεξίδε, φασίστε, μπράβου και τραμπούκου του Μελισανίδη. Και θυμάμαι τη διαφορά ότι εσεί και εσεί ήσασταν εναντίον του Μελισανίδη και υπέρ του Δήμου, αλλά λέγατε, είχε πει ο Θήμιο, να προσέχουμε του χαρακτηρισμού μα γιατί αυτά τα παιδιά έχουν προσφέρει πολλά στη Γένοβα, στο Βελιγράδι, στου αντιφασιστικού αγώνε και γενικά σε καρκέλα που δεν έχει δει φασίστα ούτε ζωγραφιστό και έλεγε τα παιδιά φασίστε. Τώρα αυτοί που κατηγορούν εσένα για σεξισμό είναι κάτι τέτοιο. Εγώ δεν παρακολουθώ τι λέει ο κάθε μαλάκα ή κάθε μαλάκο από όλες τις πλευρές πες του Θήμιου. Εγώ δεν θέλω μεροκάματο, θέλω χιλιάρα μηχανή και θάνατο, αφού λέμε τα εγώ μας. Εγώ δεν θέλω μεροκάματο, θέλω χιλιάρα μηχανή και θάνατο. Θέλεις βία και αγωνία και στη φέρνει κοινωνία. Εγώ παρακολουθώ ότι γίνεται παγκοσμίω, σε πάση περιπτώσει. Αυτό, γι' αυτό μου αρέσει. Λοιπόν. Γιατί είσαι παγκοσμιοποιημένη. Συμβιβασμένη με λίγα λόγια, να τα λέμε. Όχι, δεν είμαι συμβιβασμένη. Τι είσαι, μωρή. Αγαπητέ μου, κάτσομαι να ακούω τον κάθε μαλάκα. Να όποιον και να ψηφίσει, διαχειριστή μια κατάσταση είναι. Σωστό. Δεν πρόκειται λοιπόν να εξυπηρετήσει εσένα ή τον Α ή τον Β. Ή και τι θα κάνει, μπορεί να ψηφίσει τότε. Κάτσε τότε να ανέχεσαι τα μυτσοτάκια και τα τσιπράκια. Όχι, βέβαια, φυσικά και θα ψηφίσω. Πάντα ψηφίζω. Τι ψηφίζει, διαχειριστέ καταστάσεων. Πάντα ψηφίζω. Μη μου λες, η ψήφος είναι κρυφή. Κουκουέ θα ψηφίσω. Γιατί μου το πεις τώρα αυτό. Ξέρω ένα μυστικό που δεν έπρεπε να το ξέρω. Σιγά το μυστικό του κράτους. Σιγά τα μυστικά του κράτους τα ξέρουμε. Αυτά δεν πρέπει να μάθουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο κομμουνισμός είναι τρόπο ζωή, δεν είναι μαλακίες αριστερά και αρχή καλαβραϊζικά. Α, άμα ψηφίσουμε κουκουέ, έχουμε κομμουνισμό άρα. Εντάξει. Πας καλά, μωρέ, παράτα μας. Σιγά μην αφήσουν να υπάρχει μια κούβα μες στη Μεσόγειο. Και τα κούβα δεν πρόκειται να αφήσουν να υπάρξει μες στη Μεσόγειο. Κλούβα με μεγάλη χαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψηφίζουμε και δεν πρέπει να αντιδρούμε. Εντάξει. Ας ψηφίσουν το Μητσοτάκη λοιπόν. Αφού περιμένω να του σώσει ο Μητσοτάκη μια ζωή πρόβατα. Τι να σου πω εγώ. Μη σου προκαλεί, θα το κάνουνε. Σταμάτα. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω, γιατί ακούω κάτι μαλακίε, θα διαλυθεί η Ευρωζώνη και θα διαλυθεί η Ευρωζώνη και. Δεν έχει διαλυθεί η Ευρωζώνη. Ναι. Είναι αυτή μη διαλυμένη. Τέλος πάντων, για πες. Ναι, διαλυμένη είναι, αλλά η Ευρωζώνη επισήμως, αγόρι μου, δεν θα διαλυθεί έτσι για αυτού όλου αυτά τα παπαγαλάκια, εν πάση περιπτώσει που τα λένε. Όποιο ξέρει έστω και στοιχειοδός ιστορία, παρακολουθεί τι γίνεται στον κόσμο, η Ευρωζώνη δεν θα διαλυθεί έτσι, ούτε η Ευρώπη θα διαλυθεί έτσι, ούτε ο παγκόσμιος κόσμος θα διαλυθεί έτσι, εν πάση περιπτώσει και αυτά. Και αυτοί λοιπόν όλοι που έχουν τώρα να λένε για τους πρόσφυγες, να βάλουν στο μυαλό τους ότι σε μερικά χρόνια, θα είναι σε 6 μήνες, θα είναι σε ένα χρόνο, θα είναι σε 2, θα είμαστε στη θέση τους. Έτσι δεν θα λύνεται, καμία παγκόσμια οικονομική κρίση δεν έχει λυθεί έτσι. Με πόλεμο λύνεται. Θα έρθει και η ώρα μας. Αυτό φοβάμαι, ότι θα έρθει η ώρα μας και θα σκεφτόμαστε μια ώρα μπροστά στην ντουλάπα και στον καθρέφτη τι θα βάλουμε για τον πόλεμο. Αυτό φοβάμαι. Και ποιο ελφοκόντερο να πάρουμε, το παραλλαγής ή το ασημένιο, μην καρφωθούμε. Ναι. Σατανάδες! Άντε στο διάλογο, ρε! Σατανάδες, δεν έχουμε δει κάτι. Όλα λόγια είσαι. Ήρθε το τέλος. Πού το, ψεύτρα. Είσαι ψεύτρα, δείξτε το. Εξορία! Δείξε, μωρή, το τέλος. Εξορία! Στο Παρίσι, άμα είναι. Η δεύτερη εξορία σας περιμένει. Ποια ήταν η πρώτη? Η δεύτερη εξορία, θυμάμαι. Είχαμε, μωρή, πρώτη εξορία. Πότε? Το 1945. Δεν ζούσα, μωρή, βλαμένη, δεν ζούσα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που βγήκαν από τα μαγαζιά τους. Πανηγύριζαν. Επόμενα, ναι. Ναι, που μου λέγανε ευτυχώς, γιατί ήταν 850 ευρώ να πληρώνω κάθε μήνα εισφορά για τον ΟΑΕ. Και τώρα μου ήρθε 150 ευρώ. Για το κατηγορία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Από τη μία ακούω τον Πετρόπουλο που δίνουν συγχαρητήρια, λέει, στον δρόμο. Από την άλλη αυλονή του λέει ότι μη φύγετε. Και ξέρετε τι μου λένε στον δρόμο που κυκλοφορώ. Κρατήστε και μη φύγετε. Τον άλλη, ο Βλαμπουράρης που λέει κρατάτε δυνατά. Εγώ έξω τώρα. Πέρασα κάτι, ένα ταξίδι. Εσύ και ένας κύριος, κρατάτε. Ε, παιδάκι μου, αυτή η κυβέρνηση μπας και κάνει και κάτι καλό. Η ελληνοφρένεια εκεί την έχει καταπλακώσει. Τι έγινε, τι έπαθες, έβγες από το Λαφαζάνι, επιστρέφεται σιγά σιγά. Ένα δόντι έβγαλα σήμερα. Η νάρκωση, σου έχει μουδιάσει και το μυαλό. Έχει γίνει τούμπανο, σαν το μνημόνιο. Τουμπανάρα μου εσύ. Δεν σου έχω πει τα νέα. Έπαθε μετάλλαξη ένα χρωμόσωμά μου λόγω μακροχρόνιας έκθεσης του οργανισμού μου σε άγχος και απέκτησα αυτόνοσο ρευματολογικό νόσημα. Τι σου συμβαίνει δηλαδή? Συμβαίνουν φλεγμονές στις αρθρώσεις. Μωρή, πας καλά. Τι εννοείς αν πω καλά? Πάρε μωρή κανένα ταβόρ, κανένα τέτοιο, κανένα προζάκ. Παιδάκι μου, κάνω θεραπεία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Για το άγχος λέω εγώ. Φτιάξε κανένα κέικ με κανένα χόρτο περίεργο. Αυτά τα γουίτ, τα κέικ, τα ωραία. Πήγαινε καλαμάτα. Κάνε κάτι. Πιάσε φιλία με του Σαμαρά. Είναι καλαματιανός, θα σε βοηθήσει. Τώρα ότι και να κάνω συνέβη. Το θέμα ήταν να το είχα διαχειριστεί νωρίτερα. Χάρη στο άψογο σύστημα υγείας που έχουμε, πήρε πάνω από ένα χρόνο να γίνει διάγνωση και είναι σημαντικό να διαγνωστεί ένα ρευματολογικό και να ξεκινήσει θεραπεία το συντομότερο ώστε να μην δημιουργηθούν μόνιμες βλάβες που οδηγούν σε αναπηρία. Εσύ μόνιμη βλάβη την είχες από πριν, να το πούμε αυτό. Στο κεφάλι εννοείσαι. Τώρα εντάξει, να και μια σχετική αναπηρία. Δεν ήθελα να σε μπερδέψω, πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, υπάρχει έξαρση των ρευματολογικών νοσημάτων και κάθε φορά στο νοσοκομείο οι 4-5 ασθενείς είναι παιδιά στην ηλικία μου. Και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο υπάρχει μόνο ένας ρευματολόγος, σε άλλα δεν βρίσκεις καν ραντεβού. Ποια είναι μωρή η ηλικία σου? 33. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να φτιάξει καν κάτι στο σύστημα υγείας και το μόνο που κάνει είναι να δίνει παροχές στον ασφάλιστο σε ένα άθλιο σύστημα υγείας. Το πρόβλημά σου είναι ότι δίνει παροχές στον ασφάλιστο ή ότι είναι άθλιο το σύστημα? Και τα δύο, γιατί είναι σαν να σε κοροϊδεύει όταν δίνει παροχές σε κάποιον ανασφάλιστο και πας να κάνεις κάποια εξέταση και παίρνει 2 μήνες ώστε να την κάνεις. Είτε ανασφάλιστος είσαι είτε δεν είσαι, κάπου δηλαδή σε κοροϊδεύει. Πού στη δίνει αυτή την παροχή εφόσον δεν ανταποκρίνεται κάπου? Το σύστημα είναι χάλια. Μήπως έχεις και άλλη βλάβη τώρα σκέφτομαι, μήπως πέφτοντας από τα σύννεφα έσπασε και κανένα πόδι? Εντάξει, λέω. Ναι. Καθένας βέβαια προσδοκίες, δεν κατηγορώ. Εγώ σε καλή φάση είμαι και πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί. Εντάξει. Έχω ακούσει με την πιολυχία περνάνε όλα. Σεξιστικό ξέρω. Ναι, αλλά ναι. Περνάνε. Να σου πω κάτι, το μόνο πρόβλημα και αυτό που με συνεχωρεί, αν και δεν γίνονται, είναι οι πορείες και όλα αυτά που δεν μπορώ να είμαι τόσο ενεργή όσο ήμουν. Το ίδιο θέμα λέμε. Εγώ φίλε νόμιζα ότι η νέα γενιά έχει λίγο μυαλό. Από ό,τι κατάλαβα όμως αδερφέ, τατουάζ, καλό κινητό και μούσκουλα. Αυτό είναι η νέα γενιά και η παπαριά που έχει στο μυαλό. Λίγο ρίτα σαγελαρία, σώσε με. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Δάνεισο είμαι ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπά. Λίγο ρίτα, θυμηθούμε και τον Αντρέα, αλλά έχω ένα δίλημα. Ποιος θα με σώσει, ο Σόρας ή ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης? Ίδια κατηγορία εγώ τους έχω, ε. Και εγώ τους δεν έχω, αλλά... Δεν αλλά... άλλη κατηγορία δεν τους έχω. Αλλά σου έχω απάντηση ποιος θα σε σώσει. Ποιος? Ο Τσίπρας. Είχα και εγώ όρεξη για χωρατό. Σου το είχα πει πως αν τύχει κι εσύ να με προδώσεις, καλύτερα να με σκοτώσεις. Δεν θα θέλα να ζω. Τώρα μου λες πως η αγάπη που μου είχες πια τελειώνει, σαν το χιόνι που λίγο λίγο λιώνει. Μα σε παρακαλώ. Λοιπόν, άμα συγκρίνω τον Τσίπρα με τον Κυριάκο, πώς είναι καλύτερος ο Τσίπρας? Καλά, χαίρομαι πολύ. Σημασία έχει όμως ότι είναι πλαστό το δίλημα. Άμα είδα συγκρίνεις από τη Τζούλια με την, πώς τη λέγανε την άλλη, τη Χοντρή. Σε παρακαλώ, καταρχήν την κυρία Μαριάννα, θέλω να είσαι προσεκτικός. Κατά δεύτερον, αυτό είναι το θέμα τώρα. Από τη στιγμή που μπαίνει δίλημα ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής και συνεχιστής της μαλακίας, το να βγει ο Τσίπρας πρώτος δεν έχει σημασία.